Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Yâ eyyühellezîne âmenû ittakûllâhe hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getiririz. Evet. Yuridûne en yubeddilu kelâmallah. Allah Azze ve Celle'nin kelamını ne yapmak isterler? Değiştirmek isterler. Babına devam ediyoruz. Bugün inşallah iki tane hadis alacağız. Uzatmayacağız fazla. Ondan sonraki hafta bir iki tane daha alırsak ondan sonraki haftada herhalde muhtemelen biter. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kelamını tebdil etmek istiyorlar. Hep söylüyoruz. Hitap kime değil? Yahudi ve Hristiyanlara değil. Her ne kadar ayet onları kapsıyorsa da doğrudan burada İmam Buhari'nin kastettiği kim? Bizzat Müslümanlar. Bizzat kim? Müslümanlar. Normalde biz Allah Azze ve Celle'nin kelamını tebliğ etmek isteyenler olarak ayet bazında özellikle yani suhuf bazında yani Allah Azze ve Celle suhuf ya da kitap olarak indirilmişse o suhuf ya da kitapların ayetlerini tahrif edenler olarak kimi algılarız? İlk aklımıza kim gelir? Yahudiler ve Hristiyanlar gelir değil mi? Evet. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ an مَوَاضِعِ Evet. Kelimelerini ne yaparlar? Yerlerini değiştirirler. Bu laf sende olur, manen de olur. Hep derslerimizde söylüyoruz. Sebebin umulü umumiliği hususiliğine ne değildir? Engel değildir. Bu usul kaidesi. Sebebin onu yazın isterseniz umumiliği evet mani değildir. Yani ne demek bu? Aleykümselam. Bunu tersine de çevireceğiz. Sebebin hususiliği, umumiliğine de mani değildir. Ne demek bu? Sebep genel olabilir. Yani binas bu Kur'an ya da hadis olabilir. Anlatabildim mi? Genel anlam ifade eder. Yani herkes içine ne yapar? Alır. Herkesi kapsar. Sen o herkes içinden kalkıp ne yapabilirsin? Belli bir zümreyi ne yapabilirsin? Hedef olarak alabilirsin. Yani herkesi kapsamaktadır ama sen o nas'ı herkese indirgemek yerine bir kısma indirgersin. Burada niyetin herkesi kapsamadığını göstermek için değil. Yani ne? Sen bizzat o kimin içindesindir? O zümrenin içindesindir. O kısmın içindesindir. Ondan dolayı dersin ki işte yani ne yapıyor? Bu bunlarla alakalı. Yani ayet hadis bütün müminleri kasteder. Kimi? Bütün müminleri kasteder. Ya da kimi? Bütün kafirleri kasteder. Ama sen ne yaparsın? Dersin ki ben Türkiye'deyim. Neredeyim? Türkiye'deyim. Etrafındaki Müslümanlar da kim? Türk milletine mensup Müslümanlar. Böylelikle ne yaparsın? Türkiye'deki Müslümanlardan bahsedersin. Dersin ki bu ayet Türkiye'deki Müslümanlara şöyle şöyle söylüyor. Anladık değil mi? Bu demek değil ki diğer Müslümanlara böyle demiyor. Hayır. Vakıi bir tefsir. Ya da ayet bütün kafirlerden bahsediyor ama sen Türkiye'deki kafirlerle haşır neşirsin. Komşun kafir olabilir. Anlatabildim mi? Ya da hocan kafir olabilir vesaire. Ha. Onunla haşır neşir olduğun için onunla ne yaparsın? İştigal edersin. Ha. Bu kaide bu haliyle bilinmez. Bu kaide bu haliyle bilinmez. Şimdi biz bab başlığına uygunluğundan dolayı bunu böyle yaptık. Biz bunu ters çeviriyoruz. Bizim bilmemiz gereken sebebin neyi? Hususiliği. Yani bizim bak kırmızıyla yazıyor. Evet. Umumiliğine mani değildir. Yani kaide bu. Bize lazım olan bu. Kaide bu. Ama bir şey mukabiliyle de bilinir. Değil mi? Bir şey neyle de bilinir? Mukabiliyle, zıttıyla da bilinir. Ha. Bize lazım olan bu. Sebebin hususiliği, umumiliğine mani değildir. Yani ne demek? Ne demek? Şimdi dedik ya yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar arkadaşlar? Değiştirmek istiyorlar. Doğrudan hitap burada ayetlerin evveliyle, yani o ayetin evveliyle ve sonrasıyla ne yapıldığında, incelendiğinde kime? Yahudi ve Hristiyanlara. Yani sanki Allah'ın kelamını tebdil etmek isteyenler kimler? Yahudiler ve Hristiyanlar. Zaten kelimelerini ne yapıyorlar? Yerlerinden değiştiriyorlar. Değil mi? Yani hususi. Hususi, yani bu Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı diye kalkıp sen bunu Yahudi ve Hristiyan olmayan kafirlere isnat edemezsin, izafe edemezsin diye bir kural yok. Eğer illet aynıysa, niyet aynıysa bütün kafirler neyin içine girer? Yahudi ve Hristiyanların yaptığı o eylemin içine girer. Yani Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Anladık değil mi? Ha, o halde bize bu kaide lazım. Niye ilkini verdim? İlki de öyle. Yani umumidir neden? Ha, sen bunu ne yapabilirsin? Ha, ayetin anlaşılması noktasında, nas'ın anlaşılması noktasında neye indirgersin? Hususiliğe indirgersin. Ama hükümde öyle olmayabilir. Yani fıkıh hükmünde öyle olmayabilir. Ha. Hüküm genel olur, sen onu kalkıp özel bir olaya ne yapmazsın? Tayin etmezsin. O ayrı. Biz şimdi burada ayet tefsiriyle alakalı vakıi bir meseleden bahsediyoruz. Yani bize lazım olan sebebin hususiliğinin umumiline mani olmaması meselesi. Yani demek ki Yahudi ve Hristiyanlardan bahsetse de ayeti kerime illet, maraz, illet, hastalık, illet bir olduktan sonra ne ifade eder bu? Umum ifade eder. Yani şimdi İmam Buhari diyor ki Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek istiyorlar. E şimdi Kur'an-ı Kerim ilâ yevmil kıyâme Allah'ın neyi altında? Koruması altında değil mi? Kur'an'ı biz indirdik ve muhakkak onu bizler ne yapacağız? Koruyacağız. Peki Allah'ın koruduğu ne arkadaşlar? Allah'ın koruduğu ne? Yahudi ve Hristiyanların, dikkat edelim, tahrif ettiği, tebdil ettiği ne? İki soru. Allah'ın koruduğu ne? Yahudi ve Hristiyanların tebdil ve tahrif ettiğine. Kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i koruyor. Allah Azze ve Celle'nin Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'dan koruduğu ne? Kur'an'dan koruduğu ne? O iki kapak arasındaki lafz edilen ve yazılan hali. Peki Yahudi ve Hristiyanların tahrif ettiği ne? Mana. Hayır. O iki kapak arasındaki ne? O iki kapak arasındaki ne gene? Lafızlar ve neler? Yazılı hal. Ha, demek ki asla ve asla ne yapılamaz Kur'an-ı Kerim? Şu Kur'an-ı Kerim iki kapak arasındaki ne? Lafzi ve yazılı halinden ne yapılamaz? Değiştirilemez. Bu böyledir. Tevrat, İncil ve diğer suhuf. Özellikle Tevrat ve İncil. Ne yapılmıştır? Lafzi haliyle ve yazılı haliyle ne yapılmıştır? Değiştirilmiştir. Tevrat'ın levhalarda oluşuna bakmayın. Levhalar kaybolmuştur. Ama mevcut olanlar sudurdadır. Onlar da ne yapılmıştır lafız olarak? Değiştirilmiştir. Bir şeyin yazılı olması önemli değildir. Önemli olan nerede olmasıdır? Sadırda olmasıdır. Değil mi? hıfz edilmiş olmasıdır. Ama hıfz edilen eğer lafzan da bozulmuşsa anlam olarak bozulmasına zaten ihtiyaç yoktur. Lafzı bozulanın neyi de bozulur? Anlamı da bozulur. Bakın. Lafzı bozulanın neyi de bozulur? Anlamı da bozulur. Özellikle korunması gereken nedir? Lafızdır. Lafız. Lafız bozulmayacak ki anlam da ne yapmasın? Bozulmasın. Ne demek ki? Yahudi ve Hristiyanların ne yaptığı, tarif ettiği, tebliğ ettiği ne? Ne arkadaşlar? Lafzı. Hem ne yapılan? Telaffuz edilen, hem de ne yapılan? Yazılan. Yani Yahudiler ne yaptılar Allah Azze ve Celle'nin? Yani Tevrat'ını ne yaptılar? Ne yaptılar? Tarif ettiler. Tarif ettiler, değiştirdiler. Allah Allah'tı. Üzeyir peygamberdi. Neyi oluverdi? Oğlu oluverdi. Melekler Allah'ın seçkin kullarıydı. Neyi oluverdi? Kızı oluverdi. Değil. Hazreti İsa Allah'ın neydi? Oğluydu. Öyle miydi? Neydi? Peygamberiydi. Nebisiydi. Ruhundan neydi? Bir, evet, parçaydı değil mi? Üflediğiydi. Seçtiğiydi. Ne oluverdi? Allah'ın oğlu oluverdi. Lafzen değişince zaten anlam olarak değişir. Gerisi kolay. Gelelim Kur'an-ı Kerim'e arkadaşlar. İşte Kur'an-ı Kerim'i kimse lafzen ne hıfz şekliyle, telaffuz şekliyle ne de yazılı şekliyle ne yapamaz? İlâ yevmil kıyâme değiştiremez. Onu Allah garanti etmiştir. İlâ meta, yeryüzünde Allah Allah diyen bir insan kalıncaya kadar o hem hıfzen hem de kitabeten mevcut olacak. Hem hıfzen hem de kitabeten. Ama ne zaman ki Allah diyen kalmayacak, aynen bir elbisenin nakşının eskidikçe silindiği gibi Allah Azze ve Celle bir gecede ne yapacak? Kur'an'ı hem nereden? Musaflardan, hem de nereden? Sadırlardan çekip alıp kendi katına ne yapacak? Yükseltecek. Ondan başladı, ona dönecek. Kur'an'la ilk konuşan kim? Allah. O halde ondan başladı. Ona dönecek, yani sonunda ne yapacak? Allah Azze ve Celle onu kendi katına yükseltecek. Ha demek ki laf seni kimsenin Kur'an'a bir şey yapması ne değil? Mümkün değil. O halde arkadaşlar Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar ayeti kerimesini tefsir ediyoruz. Madem ki lafzan Kur'an'a kimse bir şey yapamıyor. Peki Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar ifadesi neyi kapsıyor? O niyette oldu. Evet. Yani. Demek ki lafzını ne yapamıyorlar? Değiştiremiyorlar. Neyi kapsıyor? Anlamını kapsıyor. Anlamını kapsayınca da Yahudi ve Hristiyanlardan mesele ne yapıyor? Çıkıyor. Anladınız mı? İmam Buhari'nin fıkhı bu işte. İmam Buhari'nin fıkhı bu. Allah Azze ve Celle'nin kelamının anlamını ne yapıyorlar? Değiştirmek istiyorlar. Yahudiler ve Hristiyanlar zaten lafzını değiştirdiler. Anlam evleviyetle gitti. Pavlos geldi, İncil'i yeniden yazdı. Öğretileri yeniden koydu değil mi? Ağustos geldi, yeniden koydu. O ayrı bir olay. O halde Kur'an'ı kimse kalkıp da ne yapamaz? Şuradan kaldıramaz. Buradan kaldırsa nerede o? Burada. Lafzen mevcut. O halde geri kala kala anlam kaldı. Yahudilerin anlama müdahale etmesi mümkündür Kur'an-ı Kerim'in anlamına. Hristiyanların mümkündür. İşte ne olur? İşte Abdullah İbni Sebe'nin dahli olabilir ya da işte belli bir Hristiyan, müsteşriklerin dahli olabilir. Ama bunu doğrudan onlar yapamazlar. Çünkü niye? Bir Yahudi yapınca hiçbir Müslüman almaz. Bir Hristiyan yapınca hiçbir Müslüman almaz. Satılık adam ararlar. Kim içinden? Müslümanlar içinden. Gene onların eliyle yaptırırlar. Böylelikle Müslümanlarla ne yapar? Bu iş evrilir, çevrilir. Ha demek ki işte İmam Buhari diyor ki Allah'ın kelamını tebliğ etmek istiyorlar. Yani neyini? Anlamını. Kim ki Allah'ın kelamını anlam olarak tebliğ ediyorsa işte bu ayete girer. Hiç önemli değil ayetin Yahudi ve Hristiyanlardan doğrudan bahsetmiş olması. Ondan dolayı bu babı aldı. İşte nedir Allah'ın kelamını tebliğ etmek? Allah diyor ki ben gülerim, gülmez. Ben severim, sevmez. Ben kerih görürüm, görmez. Ben kızarım, kızmaz. Ben haya ederim, haya etmez. Ben hervele ederim, hervele etmez. Ben inerim, inmez. Ben istiva yaparım, yapmaz. Gördünüz mü? Allah neyi dese ben yaparım, adamlar yapmaz diyor. Yani bu lafzı tarif etmenin de ötesinde. Yani lafzı tarif etsen bu anlama ulaşacaksın ama lafız dururken bu anlama ulaşmak abes. Ha peki lafzı tarif etmeye başladılar mı? Başladılar. Ama muvaffak olamadılar. Çünkü niye? Kur'an kimin garantisi altında? Allah'ın. Allah konuşur değil mi? Allah ne yapar? Konuşur. Bak başlıyor hep işte. Konumuz o. Allah konuşur. Allah konuşur. Allah kimle konuşur? İstediğiyle, istediği yerde. Örnek, Cibril'le, melaikeyle. Başka? Hazreti Musa ile dünyada olduğu gibi. Başka? Miraç'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olduğu gibi. Başka? Cennette müminlerle, kıyamette müminlerle. Aynı zamanda kıyamette kimle? Bütün insanlarla. Bütün insanlarla. Ve arada ne olmadan? Tercüman olmadan. Arada ne olmadan? Tercüman olmadan. Ya bak konuşur. Konuşacağını söylemiş. Kitaplarla konuşur ayrıyeten. Kur'an'da olduğu gibi, Tevrat'ta olduğu gibi, İncil'de olduğu gibi, Zebur'da olduğu gibi, diğer sayfelerde olduğu gibi. Allah konuşur. Adam diyor ki konuşmaz. Neden? Konuşursa bana benzer de ondan. İnmez. İnerse bana benzer. İstiva etmez. Ederse bana benzer. Sevmez, severse bana benzer. Kızmaz, kızarsa bana benzer. Görüyor musunuz? He. Yani işte anlamını tahrif bu. He, lafzına kadar da vardırmaya kalkmışlar. Ama muvaffak olamamışlar. Dedik ya, ve kellem Allahu Musa teklima. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Bu ayet münasip dediler. Musa'nın son harekesi ya. Zaten Musa sinin harekesini okuyorsun. Ya da belli değil. Hemen bir dalavere yapalım. Ve kellem Allahe Musa teklima. Musa Allah'la konuştu. İyi de. İyi de. Başka ayetler var sizi ne yapan? Ele veren değil mi? Tayin ettiğimiz vakitte Musa nereye gelince? Tayin ettiğimiz vakitte Tur-i Sina'ya gelince. Orada ne diyor sonra? Ve kellemehu Rabbu. Rabbi onunla konuşunca. Hu zamir geldi meful önce. Hadi yap bakalım tahrif. Stop. Bak kaldım. Ha demek ki lafzi tarife çok itibar etmiyoruz arkadaşlar. O mümkün değil. Kala kala ne kaldı? Mana, anlam tahrifi. Kala kala anlam tahrifi kaldı arkadaşlar. İmam Buhari burada bunu kastediyor. Bu bapta da diyor ki Allah konuşurum diyor. Adamlar konuşmaz diyorlar. Bir sürü ne vermiş burada? Örnek. Değişik değişik örnekler. Değişik değişik örnekler. Başka örnekler de ileriki bablarda verecek zaten. Ama bize lazım olan Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. Soru. Ne demek bu? Bana böyle cevap vereceksiniz arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Eğer biz babı anlamazsak hadisleri okumanın hiç anlamı yok. Ya ben Buhari'nin tercümesini okuyorum. Oku. Fıkıh yoksa eğer, istinbat yoksa, istidlal yoksa, şerhlere bakmamışsan, Allah da sana ilham etmemişse nasıl anlayacaksın? Şimdi bak ne oldu? Perspektif. Zihnimiz açıldı değil mi? Babın mazmunu bu, muhtevası bu. Şimdi hadisi okuyunca ne yaptın hemen? İrtibatını kurdun işte. İmam Buhari'nin bab başlığı gizli bir hazine. Hani uydurmuşlar Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın diliyle hadisi kutsi olarak Allah'a izafe etmişler ya, ben bir gizli hazineydim, keşfedilmek istedim. Hiç o hiç öyle değil. O İmam Buhari'nin babları için geçerli. İmam Buhari'nin babları için geçerli. Ben bir gizli hazineydim diyor İmam Buhari. O babı öyle koydum, keşfedilmeniz lazım beni. Keşfedin. İşte keşfedeceksin. Gerisi hikaye. Heh. Şimdi gelelim hadise. Ebu Hureyre hadisi. Oraya geldik değil mi? Evet. İza ahabballah. Evet. Oku bakalım Murat. Kâlel İmamul Buhari rahimahullah haddesena İsmail kâle haddeseni Malikun an Ebi Zinadi anil Ahraj An Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu enne Resulallah enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gal galallahu iza ahabbe abdi liqai ahbebtu liqaehu ve iza kerehe liqai kerihtu liqaehu. Evet. Gökhan oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبو هريرة أن رسول الله عن أبو هريرة عن أبو هريرة أبو م أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه وإذا كره لقائي كرهت لقائه. Evet. İbrahim oku. Kitap geldi mi kitap? Kitap hocam işlerinden geldi mi hocam? Elhamdülillah. Yehtikum var. Evet oku. İmam-ı Bukhari'yi rahimahullah haddetena İsmail haddeteni Malik an-ebi Zinad Halil Elhamdülillah. An-ebi Hureyre'te enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه وإذا كره لقائي كرهت لقائه. Evet. Ekrem abi öyle başlayın. Park yandan doğru gidin. Hep yüz okuyun. Kısa et. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اذا احب عبدي لقائي احببت لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه وإذا كره لقائي كرهت لقائه. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني إسماعيل son harekesi ne إسماعيل قال حدثني مالك أن أبي الزناد أن الأعرج أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال الإمام البخاري رحمه الله كرشون كلام وارد إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي فأحبت لقاءه وإذا كريها يقعي كرهت لقاءه. فقال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقائه فإذا كره لقائي كرهت لقائه. هارون أبي أوكو. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن Yusuf oku. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. Evet, oku Cemil tercümesini. Bana Malik Ebu Zinad'dan, o da El-Araş'tan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulun bana kavuşmayı arzu ettiği zaman ben de ona kavuşmayı arzu ederim. Kulun bana kavuşmayı istemediği zaman ben de ona kavuşmayı istemem buyurdu. Evet. Evet, bu hadisi İmam Buhari burada Kitab-ı Tevhid'de Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla ne yapıyor? Evet. Bize veriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla ne yapıyor? Bize veriyor, bize rivayet ediyor. Nedir senedi? İsmail, Malik, Ebi Zinad, Âreç, Ebu Hureyre. Evet. Hadisi diğer sahabilerden Kitab-ı Rikak Bab-ı Men Ahabbe Lika Allah. Rikak kitabında hangi bapta? Allah'la karşılaşmayı sevenler babı. Evet. Orada farklı yollardan veriyor. İlki Ubade İbni Samit rivayeti. Ubade İbni Samit rivayeti. Evet. Rikak nerede? Evet. Rikak. İkincisi Ebu Musa el-Eş'ari rivayeti. Üçüncüsü Ayşe anamızın rivayeti. Evet. Ubade İbni Samit, Ebu Musa el-Eş'ari ve Ayşe anamız. Burada da kimden rivayet etmiş? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet etmiş. Evet. Birazdan metinlerine bakacağız. Ne diyor? Diyor ki An Ebi Hureyre radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme gal. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular. Neyi buyurdular? Gal Allah. Allah dedi ki. He, demek ki bu da ney? Hadisi kutsi. Allah dedi ki. Evet. Diyen kim? Allah Azze ve Celle. Evet. Diyen kim? Allah Azze ve Celle. Bize nakleden kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. Vahiy. Vahiy. Ama namaz gibi, Kur'an gibi namazda ne yapılmıyor? Okunmuyor. Vahiy gayri ney? Metlu. Vahiy gayri metlu. Evet. Bu konuda daha önce bilgi verdik. Diyor ki İza ahabbe abdi, kulum sevdiği zaman. İza burada zaman zarfı, müstakbel için şart anlamı var. Zaman zarfı müstakbel için. Yani ne demek müstakbel? Gelecek için. Anlamı ne? Şart. Yani kulum severse. Kulum ne yaparsa? Severse. Şimdiyi kastetmiyor. Müstakbel. Ölüm ve sonrası. Ama aynı zamanda şart. Severse şöyle şöyle, sevmezse şöyle şöyle. Ne demek şart? Bir şeyin mukabilinde iyiyse ne? Mükafat. Kötüyse ne? Ceza. Ne diyor? Kulum severse. Sevme ile alakalı sıfatı daha önce aldık. Hatırlarsanız Allah kimi severdi? Tevbe edenleri severdi. Temizlenenleri severdi. Bununla alakalı müstakil ne almıştık? Bir bab almıştık. Allah Azze ve Celle sever. Bunda bir hilafımız yok. Allah Azze ve Celle taat ehlini, kullarından taat ehlini, itaat edenleri, taat üzere olanları ne yapar? Sever. Kitap ve sünnette ne? Allah Azze ve Celle'nin sevme sıfatı ne? Sabit. Bunda herhangi bir ne yok? İhtilaf yok. delilleri çok fazla. Kim ki ne yaparsa bunu inkar ederse kendilerine nimet verilmiş peygamberlerden, sıddıklardan, şuhadadan ve salihlerden beri onların yolundan ne yapmış? Sapıtmıştır. Evet. Ne yapmıştır peki? Sapıklık, tahrif ve tebdil ehlinin yolunu tutmuştur. Dikkat edin. Çok enteresan bir cümle. Kimin yolunu tutmuştur? Sapıklık, tahrif ve tebdil ehlinin yolunu. Allah ben severim diyor mu? Diyor. Sen sevmez dersen Allah'ın kelamını ne yapmış olursun? Tahrif ve tebdil etmiş olursun. Kim ki Allah'ın kelamını tahrif ve tebdil ederse Allah'ın kelamını tahrif ve tebdil eden Yahudi ve Hristiyanların yolunu ne yapmış olur? Ne yapmış olur? Tutmuş olur. Evet. Yolunu tutmuş olur. O yola uymuş olur. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin neyinden bahsediyoruz? Sevme sıfatından bahsediyoruz. Allah sever. He. Ama şöyle bir bakıyoruz. Hadisin evvelinde İza ahabbe abdi diyor, değil mi? Kulun ne yaparsa severse. Sonra da ahbebtu diyor, ben severim. Ben severim neyin ispatı? Neyin ispatı? Allah Azze ve Celle'nin sevme sıfatının neyi? İspatı. Ama baştaki ifade kulun sevme sıfatının ispatı. Şimdi bakın, bu hadiste o kadar ibretler var ki arkadaşlar. Biri şunu diyemez bu hadise göre. Allah sevmez. Niye? Ben de seviyorum. Allah sevmez. Ben sevdiğim için sevmez. Halbuki burada hadis, kutsi hadis gözüne ne yapa? Bata bata. Diyor ki kul severse ben de severim. Gördük mü? Yani sen istediğin kadar de ki Allah sevmez. Niye? Ben seviyorum çünkü. Haşa kella. Mahluka benzer. Hadiste diyor ki sen istediğin kadar de böyle. Kul severse Allah sever. Ha, demek ki burada ne var? Biz hep şunu söylüyoruz. Allah'ın sıfatlarının bizde neleri var arkadaşlar? Tecellileri var, değil mi? Çünkü bize ruhundan üfürdü. Nedir o tecelliler? Çok cüziyatlardır, çok küçüktür. Ama Allah bize ikramen vermiştir bunları. Eğer Allah işitmesinden bize işitme vermeseydi halimiz nice olurdu? Görmesinden bize görme vermeseydi halimiz nice olurdu? Sevmesinden bize sevme vermeseydi halimiz nice olurdu, değil mi? Olaya böyle bakalım. Vermiş Allah bize. Nebzesini vermiş. Ufak katarat bunlar. Damlalar. İşte bu katarat bile bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bakın. Allah'ın sıfatlarıyla iki şekilde Allah'a yaklaşırız. Bir, biz Allah'a yaklaştığımızda Allah bize yaklaşır. Yani biz o sıfatı kullandığımızda Allah o sıfatıyla bize döner. Eğer biz seversek Allah sevme sıfatıyla bize döner. Merhamet edersek Allah merhamet etme sıfatıyla bize ne yapar? Döner. Anladınız değil mi? Bu birinci yol. Yani bu kuldan Allah'a gitme. Yani aşağıdan yukarı gitme. Bir de ne var? Doğrudan yukarıdan aşağı inme var. Nasıl olacak o doğrudan yukarıdan aşağı inme? İşte doğrudan Allah Azze ve Celle'nin kulun mayasına o sıfatı ne yapması? Yerleştirmesi var. Eğer yerleştirmeseydi bizim halimiz niceydi. Anladınız mı? Yani o sevgiyi bizim mayamıza koydu. Anladık mı Ekrem abi? O sevgiyi bizim mayamıza koydu. O merhameti bizim mayamıza koydu. Böylelikle Allah bize ne yaptı? Ne yaptı? Kendi ruhundan bir şeyler koydu. Niye? Onu ne yapalım? Tanıyalım, bilelim diye. Böylelikle yani Allah bize zaten yakın. Şah damarından daha yakın. Merhametiyle, ilmiyle, iktidarıyla, gücüyle, işitmesiyle, görmesiyle, her şeyiyle. Bize şah damarımızdan daha yakın. Böylelikle yani Allah Azze ve Celle ne yapmış oldu? bize ihsan etmiş oldu. Yani yaklaşmış olduk, yani biz istemeden de yakınız. Müşriklere bakın, Allah'ı normalde hatırlamazlar. Ama iki yerde hatırlarlar değil mi? Bir, denizde ne olduğunda, fırtınaya tutulduklarında, gemi batmaz üzerinde. İki, yukarıdan aşağı salıverildiklerinde değil mi? Şöyle dağın tepesinden adamı sal bakalım aşağı. Ya da uçaktan at bakalım. Allah'ı hatırlarsın. Çünkü mayanda var. Olmayan bir şeyi hatırlayamaz. Yani hiç görmeyi bilmeyen bir insan, bakın, bunları her yerde bu faydaları bulamazsınız. Doğuştan kör olan bir insana siz görmeyi anlatamazsınız. Doğuştan kör olan bir insana görmeyi anlatamazsınız. Doğuştan sağır olan bir insana siz işitmeyi anlatamazsınız. Doğuştan dilsiz olan bir insana siz konuşmayı anlatamazsınız. Ama sonradan kör olan bir insana, sonradan sağır olan bir insana bunu anlatırsınız. Çünkü sonradan kör olan, sonradan sağır olanın mayasında bu var az çok. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yaşamış. O var. İşte insanın mayasında bu var. Allah koymuş. Böylelikle zaten istemesen de mevcut. Ama işte o istemesen de mevcudu, istesen de mevcuda çevireceksin. Nasıl çevireceksin? İşte seveceksin, Allah da seni sevecek. Anladık değil mi? Seveceksin, Allah da seni sevecek. Merhamet edeceksin, Allah da sana merhamet edecek. Bunda olduğu gibi. İşte bu ilk bölümünde ne? Kulların ne yapması? Allah'a sevmesi. Kulların Allah'ı sevmesi dinin aslı değil mi? La ilahe illallah'ın anlamı o değil mi zaten? Allah Azze ve Celle'yi kim ki? Neyle? İzlalle. Neyle? Huduyla. Neyle? Tazimle sevmezse. Yani ne demek izlal? Boyun eğerek. Ne demek hudu? Teslim olarak. Evet. Ne demek tazim? Yücelterek sevmezse. O zaten aslıyla da cismiyle de ne değildir? Müslüman değildir. Aslıyla da cismiyle de ne değildir? Müslüman değildir. Ne aslıyla imanen, ne de cismiyle. İmanı da necistir, cesedi de necistir. Anladık değil mi? İbn Abdilber diyor ki, işte diyor, bu haberde iki taifenin, yani haber dediği hadisi kutsi, bu haberde iki taifenin durumu bize anlatılıyor. Ne zaman? Rableriyle kavuştukları zaman. İki taifenin Rableriyle kavuştukları zaman. Birinci taife, kim ki Allah'la kavuşmayı seviyor, arzu ediyorsa, Allah onunla kavuşmayı, karşılaşmayı sever, arzu eder. Bu birinci taife. İkinci taife diyor, kim ki ölüm anında Allah Azze ve Celle kavuşmayı arzu etmiyorsa, kerih görüyorsa, Allah da onunla ne yapmayı? Karşılaşmayı ne görür? Kerih görür. Allah kerih görmez. Neden Allah kerih görmez? Kerih görmek eksiklik sıfatıdır. Kul da kerih görür de onun için. Bu hadis gözüne vuruyor onun, gözüne. Kul kerih görürse Allah da kerih görür. Demek ki bakın neye bağlı? Şarta bağlı. Allah tuzak kurar mı? Ama tuzak kurana kurar. Allah kandırır mı? Kandıranı kandırır. Allah unutur mu? Unutanı unutur. Anladık? Bak, Allah'ın kandırdığından bahsediyor ayet-i kerim, ama kimi kandırıyor? Kandıralı, çünkü o kandıran ancak kendi nefsini kandırıyor, farkında değil, değil mi? Allah tuzak kurana kuruyor değil mi? Allah unutanı unutuyor. Adam diyor ki Allah unutmaz. Biz Allah unutur mu diyoruz arkadaşlar? Allah unutur mu diyor ya, alim olan unutur mu? Aptal. Unutanı unutur. Bazı sıfatlar şarta binaendir. Mutlak değildir, mukayyettir. Allah tuzak kurmaz, kurar. Tuzak kurana kurar. Üç olur. Evet. Üç almak şarta bağlı değil. Hak edenden öcünü alır. Şarta bağlı değil. Yani demek ki İbn Abdülber bize ne yapıyor? Bu hususu ifade ediyor. Döneceğiz o Allah'la karşılaşmayı seven, isteyen, arzulayanı, Allah da arzulasın onunla karşılaşmayı, o meseleye döneceğiz. Hadisin ikinci bölümünde ve izâ kerihe likâ'i kerihtü likâ'e. Allah'la karşılaşmayı kerih görür, Allah da onunla karşılaşmayı kerih görür. Şimdi burada kulun kerih görmesine adamın itirazı olmaz değil mi yani? Kul yani kerih görür ama Allah'ın kerih görmesini ne yapmıyor adam? Yakıştırmıyor, hazmedemiyor. Çünkü eksiklik var diyor. Evet. Şimdi bir kere Allah Azze ve Celle'nin kerih görmesi, ki herkesi kerih görmez, her şeyi kerih görmez, bazı kulları, bazı amelleri kerih görür. Demek ki bazı şeyler var ki umuma ne yapmaz? Alel ıtlak ne yapılmaz? Teşmil edilmez değil mi? Allah bazı kulları, bazı amelleri kerih görür. Mesela Tevbe suresi 46. ayet. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Velakin kerihallahum bi'afehum. Fakat Allah kerih gördü, çirkin gördü. Ne? Onların davranışlarını. Onların neyini? Davranışlarını ne gördü? Çirkin gördü. Sessiz gelmek sünnete aykırı. Tamam mı? Sesli gel biraz. Geldiğin belli olsun. Hırsız mısın, canlı mısın, cansız mısın, nesin? Fakat Allah ne yaptı? Çirkin gördü, kerih gördü. Neyi? Onların davranışlarını. Kim ki kötü davranış ne yaparsa, sert ederse Allah onu çirkin görür, kerih görür. Demek ki bak, kerih görmek ne değil? Allah hakkında bir eksiklik değil. Sonra İsra suresi 38 nolu ayet. Ne diyor? Kullu zalike kâne seyyuhu inde rabbike mekruha. Bütün bu sayılanların, yani kötü olanların hepsinden bahsediyor. Rabbinin nezdinde nedir? Mekruh, yani sevimsizdir. O amel de o ameli işleyen de. Allah sayıyordu ameller ve amelleri işleyenleri. Ve diyor ki işte bütün bu kötü ameller var ya, nedir? Amel noktasıyla da işleyen noktasıyla da Rabbinin katında nedir? Kerihtir diyor. Rabbinin katında kerihtir. Ha demek ki bak, Allah'ın kerih görmesi pek çok ayette var. Bu iki tanesi sadece. Ha, burada müellif zikrettiği için zikrettik. Evet. Yine Müslim'deki bir hadis. Ne diyor? İnnallâhe azze ve celle harrama aleykum ukukal ummuhat. Evet. Allah azze ve celle size haram kıldı. Neyi? Evet. Ebeveynin hakkına ne yapmayı? Riayet etmemeyi. Kim ki ana babasının hakkına ne yapmazsa, riayet etmezse, kötü davranırsa, bu Allah tarafından ne kılınmıştır arkadaşlar? Haram kılınmıştır. Evet. Bu bir tanesi. Evet. Sonra ve ve'del benat. Neyi? Kız çocuklarını ne yapmak? Ve izel mev'udetu su'ilet. Diri diri ne yapmak? Gömmek. Kız çocuklarını gömmeyi de ne yapmıştır? Allah haram kılmıştır. Nasıl? Ve men'an ve hat. Kesin bir ifadeyle, kesin bir dille, hiçbir tolerans tanımadan, hafifleti hiçbir nedeni saymadan, görmeden. Bunlar ney? Çok büyük günahlar. Evet. Sonra ve kerihe lekum felâfen. Üç şeyi de size mekruh gördü. Bak. Üç şeyi çirkin gördü. Görüyor musunuz? Allah diyor ki ben çirkin görürüm. Adam diyor ki görmez. Evet. Neymiş? Kıl ve kal. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Kıl ve kal. Ve kesrete sual, çokça soru sormak. Ve idaatel mal, malı ne yapmak? Zayi etmek, boşu boşuna. Ne demek boşu boşuna zayi etmek? İsraf. Kaç türlü israf var? Pek çok türlü israf var. Ama özellikle iki türlüsü maruf. Özellikle iki türlüsü maruf. Bir, helalde israf. İki, haramda israf. Ne demek bu? Helalde israf, yani adamın o kadar çok malı mülkü var ki. Çok israf ediyor. İki, haramda israf ne? Malı mülkün zekatını ne yapmamak? Vermemek. O da bir israf. Şimdi israfın bu yanını hiç duymamıştınız değil mi? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu yanına da vurgu var. Malın zekatını vermemek, malın sadakasını vermemek israftır arkadaşlar. Nasıl bir israftır? Ne demek israf? Akıtmak değil mi? Akıtmak saçma değil mi? İsraf. Ne yapmak? Akıtmak değil mi? Saçmak. Evet, saçmak. E sen malın zekatını vermezsen, sadakasını vermezsen o malı harama saçmışsındır da onun için. O malı harama teslim etmişsindir. O helal mal kazanç itibariyle haram mı arkadaşlar? Hayır. Ne zaman haram olur? Zekatını vermezsen olur. Ama sen helal malin zekatını da verirsin, sadakasını da verirsin ama ne yaparsın da? Saçıp savurursun da. Halbuki Kur'an-ı Kerim o helal malı saçıp savurma noktasında ne diyor? Ve beyne zelike kavama. İkisi arasında ne yapmak? Ne büsbütün ne yap? Saç, ne de büsbütün ne yap? Kapat. İkisi arasında orta yol. Çoluğun çocuğun açken kalkıp fakir fukarayı doyurmanın bir anlamı yok. Çünkü niye? Çoluğun çocuğun açken fakir fukarayı doyurmak abes. Çoluğun çocuğunu azıcık doyur, fakir fukarayı da azıcık doyur. Her şeyde ne yapacaksın? Denge. Adamın çoluğu çocuğu aç, gönlü sultanlıkta. Çoluğu çocuğu aç, araba almış, ondan geziyor. Kosova'ya gitmiştim. Arnavutluk'ta öyle, alınmasın Arnavut. Adamın cebinde 10 dolar yok. 10 dolar. Yani benzin koymaya parası yok. Benzin. Evde belki çocuklar aç. Altında arkadaşlar 15 bin, 20 bin euroluk araba var. O 15 bin, 20 bin euroluk araba bizde belki de 70 bin, 80 bin euro. 10 dolar para yok ha. Ya bana bir çay ısmarla desen adamda para yok. Ama altındaki araba bizde ancak kimde var biliyor musunuz? Zenginlerde. Adamın çoluğunun çocuğunun önüne koyacağı bir tas yemeği yok. Triplex villası var arkadaşlar. Triplex villası var. 4 tane 5 tane uydu anteni var. Anlatabildim mi? İşte bakın bu en büyük israf. En büyük israf. Bir adamın onları da var, çoluğu çocuğu da tok ama düşün ki o malın neyini vermiyor? Zekatını vermiyor. E o da israf. Evet. Yine ne diyor? Ve fihi an Ebi Hureyre merfu'an, yine Ebu Hureyre hadisi. İnnallâhe yardâ lekum felâten, o da Müslim hadisi. Allah üç şeyden size razı olur. Ve yekrahu lekum felâten, üç şeyden de ne yapmaz? Razı olmaz, kerih görür. Demek ki burada ne yapıyor? Rıza ile kerahati ne yapıyor? Zıt anlamlar olarak kullanıyor. Allah'ın razı olmasını da inkar edebilir adam. Ama Allah ben razıyım diyor. Kimden razı? Müminlerden razı değil mi? Evet. Şimdi gelelim hadisteki ince manaya. Kim ki Allah'la karşılaşmayı severse Allah da onunla karşılaşmayı sever. Kim ki sevmez, kerih görürse Allah da onunla karşılaşmayı kerih görür. Yani hocam Müslüman ölümden korkar mı? Şimdi Allah'a kavuşmak kaç türlüdür? İşte bir dedim değil mi? Başka yolu yok. Kaç türlü Allah'a kavuşursun? Bir türlü. Ölmeden Allah'a kavuşamazsın. He, Sofi gibi olursan uruç edersin, yukarıda birleşirsin. O ayrı. He, başka türlü Allah'a kavuşamazsın. Ehl-i sünnete göre bir kul Allah'a ancak böyle kavuşur. Başka türlü kavuşamaz. Mümkün değil. Sen peygamber değilsin, uruç edemezsin. Uruç etmiş değil mi? Ama ulema tartışmış. Görebildi mi? Göremedi mi? Nur muydu? Değil miydi? Bak. Orada bile ittifak yok. Cesediyle mi uruç etti, ruhuyla mı? Yoksa hem cesediyle mi hem ruhuyla mı? Elbette doğrusu olan cesede ve ruha, ama ehl-i sünnet müfessirleri bunu tartışmışlar mı, tartışmamışlar mı? Ama Abdülkadir Geylani hem ruhuyla hem cesediyle ne yapıyor? Oruç ediyor. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Ya peygamberde ittifak sağlanamamış. Peygamberin görüp görmediğinde ittifak sağlanamamış. Ama o görmüş. Hem de ne yapmış biliyor musunuz? Hani okumuştum size bir gün. Tek Abdülkadir Geylani için söylemiyorum ben. Hakiki Abdülkadir Geylani ile tenzih ederiz. Onu da söyleyelim. Ha. İbn-i Kudame gibi büyük Hanbeli alimlerin hocasıdır o. Tenzih edilir ondan, ama işte birileri isnat etmiş. Uruç etmişler de ne yapmışlar biliyor musunuz? Allah'ın arşına oturmuşlar da oradan altlarına bakıp ağızlarını salıvermişler. Demişler ki hadi hizmet edin bakalım. Bugün ben sizin tahtınızı aldım. Bütün işleri tedbir ediyorum. Bütün işleri ne yapıyorum? Yönlendiriyorum. Gazali ne diyor? Sonrasını daha anlatmayayım sana. Eğer anlatırsam sen anlamazsın. Orada kesip atalım diyor. Ha. Öyle diyor. Evet, öyle diyor. Evet. Mişkatül Envar adlı neyinde? Risalesinde, kitabında. Ha. Şimdi mümin ölümden korkar mı? Yani mümin niye ölümü istemesin ki? Öyle bir anlam çıkabilir. Öyle bir anlam ne yapabilir? Çıkabilir. Birileri ne yapmıştır bu anlamı? Yüklemiştir. Ve bu anlamı yükledikleri için de bu Buhari ve Müslim hadisini ne yapmışlardır arkadaşlar? Ne saymışlardır? Zayıf saymışlardır. Buhari ve Müslim. Evet. Yani mümin kul nasıl olur da yani? Allah'la karşılaşmayı istemez. Yani ölmeyi. Çünkü Allah'la karşılaşmak için ne yapmak lazım? Ölmek lazım. Şimdi bakın arkadaşlar, bu mesele kolay bir mesele ama bu mesele sadece burada karşımıza çıkmıyor. Hangi meselede? Ölüm meleğinin, yani ölüm meleği, yani Türkiye ifadesiyle Azrail'in Hazreti Musa'nın canını almaya geldiği durumda da ne yapılıyor? Karşımıza çıkıyor. Birileri bu illetten dolayı ne yapmışlardır? O hadisi de ne saymışlardır? Zayıf saymışlardır ki o hadiste Müslim ve diğerlerinin rivayetidir. Şimdi neydi? Kısaca o hadisi alalım, ondan sonra anlayacağız. Aynı mesele burada da var. Ölüm meleği yani Azrail Musa Aleyhisselam'a gönderildi. Melek onun yanına gelince Musa ona yani gözüne kuvvetlice vurdu. Tokat attı. Bu durum karşısında melek Rabbine dönerek beni ölümü istemeyen bir kula gönderdin dedi. Şimdi yani Musa ölümü istemez. Musa ya Musa. Evet. Allah Azze ve Celle ona gözünü geri verdikten sonra geri dön ve ona elini bir öküzün sırtına koymasını, elinin kapladığı her bir kıl için ona bir senelik ömür vereceğimi söyle buyurdu. Ha, şimdi önce geliyor, tokat vuruyor. Gözünü çıkarıyor. Azrail ne anlıyor bunda? Musa neyi istemiyor? Ölümü istemiyor. Dönüyor Rabbine söylüyor. Rabbi de diyor ki bu ikramı veriyorum ona. Hadi bakalım. Haberi alan Musa, ey Rabbim peki ya daha sonra ne olacak diye sordu. Ölüm cevabını alınca o halde şimdi olsun dedi. Yani bu hediye ikramı aldıktan sonra. Adamlar diyorlar ki bu hadis nedir? Sahih değildir. Çünkü niye? Allah'ın peygamberi hiç ölümden korkar mı? Anladık değil mi? Şimdi bakın. Gelelim bunun cevabına. Diyor ki Musa Aleyhisselam kendisine tecavüzkar davrananın ölüm meleği olduğunu bilememişti başta. İşte bundan dolayı nefsini savunmak ve ondan gelebilecek kötülüğü geri çevirebilmek için onun gözüne tokat vurdu. Yoksa ne ölümden kaçmak ne de hayatta kalma özlemi nedeniyle böyle yaptı. Bu içindir ki ikinci sefer onun ölüm meleği olduğunu anlayınca Rabbine kavuşmayı arzulamış ve hayatı değil ölümü seçmiştir. Sonra bu hadisle kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister ya da sever. Hadisi arasında herhangi bir çelişki yoktur. Niye? Anlayacağız. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Müslim'in Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadise göre Ayşe validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini nakleder. Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez. Ayşe validemiz bunun üzerine şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, ölümü istememek mi? Hoş görmemek mi? Oysa bizim hepimiz ölümü istemeyiz. Yani bu hadiste bunu nasıl bağdaştıracağız bu duyguyu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevap olarak şöyle buyurmuştur. Böyle değil ey Ayşe. Fakat mümin Allah'ın rahmeti, rıdvanı ve cennetiyle müjdelenince Allah'a kavuşmak ister. Allah da ona kavuşmak ister. Kafir ise Allah'ın azabı ve öfkesiyle müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez. Yine Müslim'in Ayşe validemizden bir başka rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez. Ölüm Allah'a kavuşmadan öncedir. Ölüm Allah'a kavuşmadan öncedir. Yine Müslim'in Şureyh bin Elhani El-Harisi kanalıyla Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmak istemez. Şureyh dedi ki Ayşe'ye geldim ve şöyle dedim. Ey müminlerin annesi, Ebu Hureyre'nin Resulullah'tan rivayet ettiği hadisi duydun mu? Eğer durum bu hadisin söylediği gibiyse kesinlikle helak oldu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Muhakkak helak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle helak olan kimsedir. O hadis nedir? Söyle bakayım. Soruyor şimdi Ayşe Hanım. Şüreyh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmak istemez. Şüreyh devamında şöyle der. Bizim içimizde ölümü isteyen hiç kimse yoktur. Ayşe radıyallahu anh'a da cevaben şöyle buyurdu. Muhakkak ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Ancak bu senin zannettiğin gibi değildir. Fakat bu gözlerin dışarıya fırlayacağı, göğsün hırıldayacağı, derinin kuruyup toplanacağı ve parmakların çekilip kasılacağı zaman olacak. İşte o zaman kim Allah'a kavuşmak isterse Allah da ona kavuşmak ister. Kim de Allah'a kavuşmak istemezse Allah da ona kavuşmak istemez. İmam Nevevi bu hadis hakkında şunları söyler. Bu hadisin sonu başını tefsir ettiği gibi aynı zamanda bu konuyla ilgili geri kalan mutlak hadisleri de açıklamaktadır. Kim Allah'a kavuşmak isterse kim de Allah'a kavuşmak istemez hadisinin anlamı şöyledir. Muteber olan istememezlik ruhun yerinden koparılıp çıkarıldığı an. Dikkat edin. Muteber olan istememezlik ruhun yerinden çıkarılıp koparıldığı anda kişinin ne tevbesini ne de başka bir şeyinin kabul edilmediği bir halde ortaya çıkan istememezliktir ki işte o zaman her insan gideceği yerle beraber orada kendisi için neler hazırlandığıyla müjdelenecek ve kendisine bunlar gösterilecektir. İşte böylece Allah'a kavuşmayı istemek ve istememenin genel anlamda istemek ve istememek olmadığı anlaşılmış oldu. Çünkü bu durum sınırlı bir vakit ve belirli bir zamanla kayda bağlanmıştır. Bu hadisin ortaya koyduğu gözlerin dışarıya fırlayacağı zamandır. Nevevi de böyle açıklamıştır. Bu istememezlik hadiste ortaya konan halden önce vuku bulan ve insan doğasında var olan istememezlik değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle anlayanların hatalı olduklarını belirtmiştir. Musa'nın canını almak üzere gelen ölüm meleğiyle karşı karşıya kaldığı bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim de Allah'a kavuşmayı istemezse Allah da ona kavuşmayı istemez hadisiyle kastettiği durum böyledir. Durum değildir. Sonuç olarak iki hadis arasında var gibi görünen çelişkinin aslında ilim ve anlayış eksikliğinden kaynaklanmış olduğu anlaşılmış olur. Anladık değil mi? Arada herhangi bir hilaf asla yok. İbn Hacer ve El-Ayni bununla alakalı ne yapmışlar? Rivayetleri ne yapmışlar? Zikretmişler. İşte ben okudum. Bir tane, iki tanesini zikretmişler. Ben size daha fazlasını okudum. Aynı rivayetler Buhari'nin sahihinde de mevcut. Dediğim gibi Rikab kitabı Babu Men Ahabbelika Allah. Orayı isteyen bakar. Burada Zerkani'nin bir sözünü nakletmiş. İbn Abdilber ondan almış bunu. Diyor ki: "İnde huduri ecelihi." Kul diyor, eceli gelince, "in ayene ma yuhibbu." Sevdiği bir şeyi görünce, "ehabbe lika Allah." Allah'la karşılaşmayı ister, sever. "Ve in ayene ma yekrahu." Ama kul görünce neyi? Kerih gördüğü bir şeyi, "lem yuhibbel huruc minel dünya." Dünyayı bırakmaz, bırakmak istemez. "Hâzâ ma'nâhu." İşte bu anlamıdır diyor hadisin. "Kemâ teşhedü bihil âthâr el merfu'a." Merfu rivayetlerin ifade ettiği gibi. "Ve zâlike hîne lâ tukbelü tevbe." İşte bu tevbenin kabul edilmeyeceği zaman. "Ve leysel murad el mevt." Kastedilen ne değil? Ölüm değil. "Leennehu lâ yahlu min kerâhetihi ahad." Çünkü hiçbir insan yok ki ölümüne görsün, hoş görsün. "Velakinnel mekruh." Fakat mekruh görülen, hoş görülmeyen, "min zâlike" bundan, "îthâri dünya." Dünyayı ne yapmak? Terk etmek. Evet. "Ve kerahet en yusîr ilallâhi teâlâ." Evet. Böylelikle Allah'a ne yapmak? Ne yapmak? Göçüp gitmek. Bunu da ne yapmış? İbn Abdilber ifade etmiş. Evet. Demek ki muttaki insan ameli kesildiğinde Rabbi ile ne yapmayı, karşılaşmayı ister, sever. Eceli geldiğinde. Evet. Böylelikle Rabbi de ne yapar? Onunla ne yapar? Karşılaşmayı sever. Niye? İkram etsin. Tasavvurun üstündeki ikramı, hediyeleri ona ne yapsın? Versin diye. Kimden bir fazilet olmak üzere? Kendisinden, yani Allah'tan. Ama facir ise, evet, Allah'ın Resulünü görünce, kim Resulü? Azrail. Ve Azrail ona neyi müjdeleyecek? Allah'ın ona hangi azabı hazırladığını ne yapacak? Allah'la karşılaşmayı ne görecek? Kerih görecek. Allah da onunla karşılaşmayı kerih görecek. Yani demek ki, yani bunu başka bir yere hamletmek ne değil? Mümkün değil. Allah'la karşılaşmak, Allah'la karşılaşmak hem onu görmeyi hem de onu, onunla ne yapmayı, konuşmayı ne yapabilir? İçerebilir. İfade edebilir. Daha sonra alacağımız Adi bin Hatem hadisinde olduğu gibi, bende 138 nolu hadistir. Sizde bilemiyorum kaç nolu hadistir. Diyor ki burada, sizden hiç kimse yok, hiç kimse yoktur ki diyor, Rabbi onunla konuşmasın. Arada ne olmadan? Tercüman olmadan. Kısaca anlamını veriyorum. Sağına bakar, ancak amellerinden yaptıklarını görür. Soluna bakar, yine orada da neyi görür ancak? Amellerinden yaptıklarını görür. Sağında neyi görecek? Hayrı. Solunda neyi görecek? Şerri. Sonra ne yapacak? Önüne bakacak. Ateşten başkasını ne yapmayacak? Görmeyecek. Hangi yönde? Yüzünün yönünde. Evet. O halde diyor, ateşten korkun. Velev ki diyor, bir hurma parçası kadar dahi olsa. Velev ki. Sizde kaç numara? 138. Onu kastediyor. Demek ki yani hem görmeyi hem konuşmayı da ne yapıyor? İçeriyor. Peki hadisin bab başlığının uygunluğu ne arkadaşlar? Evet. Allah'ın demesi. Allah dedi ki. Allah'ın demesi onun neyi? Kelamı. Onun neyi? Kelamı. Evet. Allah'ın demesi onun neyi arkadaşlar? Kelamı. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Konuşuyor ve bunu peygamberin lisanıyla ifade ediyor. Demek ki Allah'ın kelamı sadece neyle sınırlı değil? Kitaplarla, münezzel kitaplarla ne değil? Sınırlı değil. Hadis-i kutsi de nedir? Allah'ın kelamıdır. Bir sonraki hadisi alalım hızlıca. Evet, hemen. Ekrem abi oku. Kâle İmam Buhari rahimehullah haddesene Ebu Yaman Yaman Ebu Yaman ahbarana Şuayb kâle haddesene Ebu Zinad anil avraç an Ebi Hureyre'te enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl kâle Allahu ene inde zanni abdi bi. Evet. Evet. Cemil oku. Kâle İmamul Bukhari rahimahullah haddesena Ebu Yemani kâle akberena Şuaybı kâle haddesena Ebu Zinadi alil Ağracı an Ebi Hureyre'te enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâl kâle Allahu ena inde zanne abdi bi. Evet. Bir kişi daha oku. Seyful oku. Kâle l-imamu Bukhari rahimahullah haddesena Ebu'l Yemani akbarana Şuaybun kâle haddesena Ebu'l Zinadi anil A'raci an Ebi Hureyre'te enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâl kâle Allahu ana inde zanne abdi bir. Zan kelimesinin nunun harekesi ne? Zanni. Çünkü ne var başında? Ne var başında? İn de var değil mi? Zan, evet. Ne harfi cel görevi yapar. Oku Cemil hemen tercümesini. Bize Ebu Zinad el-Araç'tan o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ben kulumun beni zanlı yanındayım buyurdu demiştir. Evet. Bu hadisi biz daha önceden, onun için çok açıklamayacağım. 15. babta aldık bu kitabın. Neydi? Babu kavlillahi teala ve yuhadzirukumullahu nefse. Ve Allah nefsiyle sizi ne yapar? Sakındırır. Evet, oraya hemen dönün. Kaç numaralı hadis olduğuna bakın. Evet. Kaç numaralı hadis? 15. bab. Hadisin numarasını söyleyeyim, ben de kaydedeyim şuraya. Daha önce almıştık. Ben kulumun canlı yanındayım. Evet. 35 ne oldu ya hadis diye yazın arkadaşlar. Kitaplarda 34 geçiyor. 35. Sizde 34 değil, 35 yazıyor. Ha ben tavsiye etmişimdir. Evet, sizde 35. Şey 34, 35. Evet. 35 ne oldu diye yazın. Dönün bakın. Şimdi Cemil bir de oradan oku. Hadis tabii burada kısa çünkü bize lazım olanı almış, değil mi? Yani orada tamamen Allah'ın nefsinden bahsettiği için uzun, hızlıca oku orada. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun zanlı yanındayım. İradem kulumun beni anlayışına göre ilgilenir. Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraber bulunurum. O beni gönlümde gizlice zikrederse ben de onu bu surette nefsinde yani zatımda zikrederim. İşte o zat kelimesini ne yapın? Parantez için aldım. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu bir cemaat. Çünkü nefsi kabul etmeyip ona zat anlamı vermek ne değil? Ehl-i sünnet anlayışı değil, evet. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu bu cemaat fertlerinden daha hayırlı bir cemiyet içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kıvaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Evet. Daha önceden aldık. Şimdi bakın. Oradaki senetle buradaki senede baktığınız zaman evet ne kadar fark göreceksiniz arada arkadaşlar. Evet. Her iki hadiste Ebu Hureyre'den. Aynı hadis. Ama bakın burada İsmail Malik'ten o Ebu Zinat'tan o Areş'ten rivayet ediyor değil mi? Ama 35 no'lu hadis çok farklı bir ne? Tarik. Ömer bin Hafs babası Hafs Ameş Ebu Salih. Gördünüz mü? Tamamen farklı. İttifak ettiği yer Ebu Hureyre. Demek ki bazen hatırlıyorsunuz iki şeyh sonra ne yapıyordu? birleşiyordu. Burada tamamen farklı bir tarikten rivayet etmiş. Tamamen farklı bir tarikten rivayet etmiş. Gene ne yaptı İmam Buhari? Hadisi ne yaptı? Kuvvetlendirdi, güçlendirdi. Evet. Şimdi tamam. 35 ne oldu? Hadise işimiz bitti. Orada onun geniş bir şerhini yaptık. Şimdi burada bize lazım olan ne arkadaşlar? Bize lazım olan hadisin bab başlığına neyi? Uygunluğu. O da ne? Allah Teala ne yaptı ki? Buyurdu ki. Demek ki bununla konuşan kim? Allah. Bununla konuşan kim? Allah. Kimle konuşmuş? Kullarıyla, değil mi? Evet. Kimle konuşmuş? Kullarıyla. Hangi kullarıyla? Onlardan istedikleriyle. Ne demiş? Yapın ibadetinizi, ben size ne yapayım? Sevap edeyim, değil mi? Diyor ki müellif, اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى تَكَلَّمَ بِهَذَا الْقَوْلِ Allah Azze ve Celle bu sözle konuştu. Yukarıdaki sözü kastediyor. مُخَاطِبًا اِبَادَهُ Kullarına hitap ederek بِمَا يُرِيدُ مِنْهُمْ Onlardan istediklerini Allah اَنْ يَفْعَلُوهُ Yapmalarını istediğini فَيُثِيبَهُمْ عَلَيْهِ Böylelikle onlara ne versin? Mükafat. وَبِمَا يُرِيدُ مِنْهُمْ اَنْ يَشْتَنِبُوا Yine onların onlardan neyi istiyor? Kaçınmasını istiyor. Nelerden? İbadetlerden. Hatta la yuakibahum. Ta ki onlara ne yapmasın? Ceza vermesin. Yani demek ki, daha sonra diyor ki ve tekaddeme ennel kelam sıfatu kemal. Daha önce söylediğimiz gibi diyor, Allah'ın konuşması kemal sıfatı. Yani mükemmellik sıfatı. Ve ennallaha teala muttasaf biha. Ve Allah neyle muttasaf? Kelamla muttasaf. Ve enne kelamahu yeteallak bi meşiyetihi. Allah'ın kelamı neye bağlı? Meşiyetine, dilemesine. Femeta şa'e en yetekellem tekellem. Ne zaman isterse konuşmak, konuşur. Ve kema ennehu teala fil ezel yetekellem bima yeşâ. Yine Allah ezelde istediğiyle konuşuyordu. Fekezalike fil mustakbel. Yine nerede konuşacak? Müstakbelde konuşacak. Ve fi kulli vaktin izâ erâde en yetekellem. Ve istediği vakit konuşacak. Ve kelamullah gayru mahsura. Allah'ın kelamı ne değil? Sınırlı değil. Sadece neyle sınırlı değil? Kitaplarla sınırlı değil. Ve la nefade lehu. Onun neyi yok? Sonu yok. Ve huve gayru halkihi. Allah'ın kelamı da ne değil? Evet, yarattığı şey değil. Mahluk değil. Evet. Diyor işte bab başlığına uygunluğu hadisin arkadaşlar budur diyor. Kısaca müellif. Evet. Dersimiz burada nihayet buldu. Dersle alakalı sorusu olan varsa alalım. Yoksa acelem var. Gideceğim. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah. Hocam bu evet. 124. hadis. Allah'la kavuşmayı ister. Allah'la kavuşmayı ister. Bu ruhiyetullah'a delil olur mu?